kitu kwa moyo wangu. Hey, na ujue ya kwamba na kupenda. Na niko tayari kwenda popote. Usinifanye nikateseka. Usinifanye nikaibika. Mpenzi wangu sitakuchuka. Ukinibeba nitabebeka. Moyo wangu nakupenda sana. Itaka sitaondoka.